Roisin Murphy, kto wie czy nie, ze swojej najlepszej płyty solowej. Overpowered to tytuł albumu, jak również tytuł piosenki, która rozpoczyna tę płytę. Roisin Murphy oczywiście niegdyś wokalistka w duecie Moloko, a teraz już od kilku zresztą ładnych lat kariera solowa. Wracamy z Irlandii, z Europy do Stanów Zjednoczonych. W roku 2007 debiutował właśnie tam, ale zdobył popularność również w Europie, a chyba przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, zespół MGMT. Thank you. Animal Collective z płyty Strawberry Jam, utwór For Reverend Green. Pozostajemy oczywiście w roku 2007, teraz odrobinę bardziej elektronicznie. Otóż w tym samym roku ukazała się trzecia płyta długogrająca Wykrzykników, czyli zespołu Chick Chick Chick. slide out, and I now face just what I'm made of. There's so much more left to do. Tak się rozpoczyna płyta zespołu Minomina ze Stanów Zjednoczonych, konkretnie ze stanu Oregon. Tytuł płyty Friend and Foe, a kompozycja zatytułowana jest Muscle and Flow. Oczywiście rok 2007, już nieco mniej elektroniki i teraz będzie jeszcze mniej, właściwie będzie rock'n'rollowa. A to za sprawą grupy Arcade Fire, która w roku 2007 wydała album ze wszechmiar udany, choć być może nie najlepszy w całym dorobku, Neon Bible. a dream between the click of the light and the start of the dream. Between the click of the light and the start of the dream. Between the click of the light and the start of the dream. No Cars Go, utwór z płyty Neon Bible kanadyjskiej formacji Arcade Fire, rok 2007, przełom w dorobku nagraniowym tej grupy. Pierwsza uważana za wielką płytę, a później już było no jeszcze lepiej, bo The Suburbs i Reflector. Z Kanady wracamy do Stanów Zjednoczonych po raz kolejny, a stamtąd grupa Okkervil River. Zespół, który w tamtym okresie był bardzo ważny, jeśli chodzi o scenę alternatywną, alternatywną country też również. The Stage Names to tytuł albumu, który ukazał się właśnie wtedy. Czwarta płyta w dorobku nagraniowym zespołu Okkervil River. Z tego albumu kompozycja Our Life is Not a Movie, or Maybe, która ten właśnie album otwiera. It's just a bad movie where there's no crying, handing the keys to me in this red lion. Where the lock that you locked in the sweet says there's no prying. When the breath that you breathed in the street screams there's no science. When you look how you look then to me, then I cease lying and fall into silence. This is a life story, so there's no climax, no more new territory. So pull away the IMAX. In the slot that you sliced through the scene, there was no shyness. In the plot that you passed through your teeth, there was no pity, no fate. Thank you. but it's not haunted. It was your heart hurting, but not for too long, kid. In the socket you spin from with ease, there is no sticking. From the speakers, your fake masterpiece comes serenely dribbling. And when the air around your chair feels the heat, that's the flames licking beneath the clock on the clean mantelpiece. It's got a cold clicking like a crow at his editing suite takes 2 weeks stitching. I'm so bad moody. Thank you. in the bedroom. That summer at home I had become the invisible boy. The Twilight Set, szkocki zespół, który debiutował w roku 2007 albumem 14 Autumns and 15 Winters. Bardzo ciekawy debiut, później było już nieco gorzej. Pozostajemy w tym samym roku, rzecz jasna, jako że cała audycja dotyczy płyt z roku 2007. Z tym, że przeniesiemy się teraz za ocean. Bon Iver, czyli Justin Vernon, wtedy praktycznie wszystko sam zrobił na tej płycie. Forever, Forever Ago. Thank you. Justin Vernon, czyli Bon Iver z albumu Forema Forever Ago. Prawie solowy album. Później to się zrobił zespół, ale o tym Państwo świetnie wiedzą, bo Bon Iver cały czas nagrywa jako zespół. Ten sam rok grupa Beirut, czyli Zach Condon przede wszystkim jako lider, grający na bardzo wielu różnorakich instrumentach, piszący teksty, komponujący melodie. I oto A Sunday Smile z albumu The Flying Club Cup. Share your compassion.